7, tuż po 18. Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O zmianach w sądownictwie rozmawiali przedstawiciele PiS i prezydenta. Kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. Ministerstwo Sprawiedliwości interweniuje w sprawie odebrania przez Jugendamt dziecka polskim rodzicom. Europejski nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii i czterech ministrów z jego rządu. O reformie sądownictwa rozmawiali wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Chodzi o propozycję poprawek Prawa i Sprawiedliwości do prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Najpewniej nie jest to ostatnie spotkanie w tej sprawie. Stanisław Piotrowicz powiedział krótko, że w niektórych kwestiach doszło do konsensusu, w innych sprawach obie strony zostawiły sobie czas na przemyślenia. Nieznacznie zmniejszył się obszar rozbieżności. To, co dzieli obie strony, to m.in. wybór członków do Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego kolejne spotkanie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Termin nie został jeszcze sprecyzowany. To zależy od przygotowania obydwu stron do dalszej dyskusji. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, pytany przed spotkaniem o perspektywy osiągnięcia porozumienia, wyraził przekonanie, że na poziomie jego rozmów prowadzonych z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości porozumienie to kwestia dni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W kolejnej sprawie odebrania przez Jugendamt dziecka polskiej rodzinie interweniuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceszef resortu Michał Wójcik zwrócił się do niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości o pilną informację dotyczącą 10-miesięcznej dziewczynki. Powiadomiony został także polski konsul w Hamburgu. Odbiera się dziecko i się umieszcza w jakiejś placówce. To jest sygnał dla nas, że mamy interweniować natychmiast. Ministerstwo otrzymało pismo z Berlina i czeka na szczegółowe informacje. Niezależnie od tego, sami skontaktowaliśmy się z Jugendamtem. Swoje czynności prowadzi od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tej sprawie, resort spraw zagranicznych. 15 października w Hamburgu rodzice dziewczynki pokłócili się. Matka zasłabła. Razem z mężem pojechali do kliniki. Z córeczką została babcia. Mówiła, że w nocy do mieszkania weszli przedstawiciele Jugendamtu i siłą zabrali dziecko. Ojciec zwrócił się do polskiego rządu o pomoc. Śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu potrwa dłużej. W poniedziałek zespół śledczych złoży wniosek o przedłużenie postępowania, które miało zakończyć się do 10 listopada. Prokuratorzy wciąż czekają na opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych dotyczącą rekonstrukcji przebiegu wypadku, mówi prokurator Rafał Babiński. Nie wpływamy na biegłych, uzupełniamy im materiał dowodowy. W chwili obecnej instytut nie sygnalizuje, żeby jeszcze czegoś brakowało. Jestem w dobrej myśli co do tego, że ta opinia będzie już stosunkowo szybko sporządzona. 10 lutego Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną przewożącą Beatę Szydło. Poszkodowana została premier i dwóch funkcjonariuszy BOR. 21-letniemu kierowcy Fiata zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku. Europejski nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii, Carlesa Puigdemona, i czworga jego ministrów wydał hiszpański Sąd Najwyższy. Powodem jest ich nieobecność na przesłuchaniu. Sędziowie odrzucili prośbę Puigdemona o wideokonferencję z powodu przeprowadzenia referendum bez podstawy prawnej i proklamowania na tej podstawie niepodległości regionu. Katalońscy politycy mają być oskarżeni o sprzeciw wobec władzy, podburzanie obywateli i malwersacje. Grozi im 30 lat więzienia. 8 ministrów jest w areszcie. Tego, który złożył dymisję przed ogłoszeniem secesji, zwolniono za kaucją. Puigdemont i czterej byli katalońscy ministrowie są od poniedziałku w Brukseli. Rzecznik belgijskiej prokuratury zapowiedział przeanalizowanie europejskiego nakazu aresztowania i przekazanie go do sądu. Adwokat byłego premiera powiedział, że jego klient nie może wrócić do Hiszpanii, ponieważ nie ma zagwarantowanego sprawiedliwego procesu. Pierwszy Światowy Kongres Polaków odbył się w Zamku Królewskim w Warszawie. Przyjechali rodacy z całego świata. Rozmawiano o sprawach ważnych dla kraju, jak i emigrantów. Niektórzy w drodze na kongres przemierzyli ponad 9 tysięcy kilometrów. Do Warszawy przyjechały osoby polskiego pochodzenia z Białorusi, Niemiec, Australii, Stanów Zjednoczonych, ale też Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy RPA. Zimno. Jak wyjeżdżałam, było 38 stopni, a jak przyjechałam, było 3 stopnie. Światowy Kongres Polaków ma zachęcić do współpracy wszystkie osoby czujące się Polakami. Stefan Hambura, prezes Stowarzyszenia Światowy Związek Polaków, zapewnia, że tego typu wydarzenia będą się odbywać cyklicznie. Kolejny Kongres Polaków planujemy w przyszłym roku. Myślimy, że dobrze by było, żeby się odbył za granicami Polski. Organizatorzy kongresu chcą, by w przyszłości Polacy mieszkający za granicą mieli większy wpływ na sytuację w kraju. Zwrócili się do prezydenta z propozycją, by w kolejnych wyborach parlamentarnych 20 senatorów wybieranych było z okręgów zagranicznych. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota ma być pogodna. Więcej chmur na północy. Tam też możliwy gdzieniegdzie słaby deszcz lub mrzawka. Rano mgły. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, Białymstoku i Koszalinie 9, w Olsztynie i Gorzowie 10, w centrum 11, Kielcach i Rzeszowie 12, we Wrocławiu i Krakowie 13. W górach dość silny wiatr, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam o poranku. To może dzisiaj zacznę inaczej. Może dzisiaj tak. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę nim byłam. Za dużo widzę i zbyt mocno czuję. To oczywiście słowa znakomitej piosenki Edyty Bartosiewicz, ale dzisiaj te słowa brzmią dla mnie szczególnie, ponieważ w pewnym sensie opowiadają także o naszym gościu, który zresztą sam poprosił o to, aby w myślach dziecka zabrzmiała właśnie ta piosenka. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dziennie, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Edyta Bartosiewicz, mam na imię Jenny. A w naszym studiu znakomita aktorka teatralna, filmowa, piosenkarka, pieśniarka, a także kobieta, która zawsze zatrzyma się przy kimś, kto potrzebuje pomocy i na ile może, pomoże. Człowiek niezwykle uważny. Ewa Błaszczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Lubisz patrzeć w niebo? Lubię patrzeć w niebo, jeśli niebo jest. Bo zazwyczaj u nas jest tak szczelnie, gęsto przykryte burą, chmurą. A jak patrzysz tam do góry i wypatrujesz tego, jak mówisz, niebieskiego reżysera, to... No tak, to staram się zbudować taki kontakt poza chmurą. Ale to oczywiście działa jakoś na naszą psychikę. Trudniej jest bez światła. Po prostu jest trudniej. No ale no właśnie trzeba tak znajdować w sobie motywację, żeby wstawać, tak dobrze wstawać. To ważne. Kiedy się podłączasz do tego światła? Jak się budzę? Pierwsza rzecz. Jak to robisz? Modlę się. Proszę o to, o tamto, dziękuję za coś. No rano, tak zaczynam dzień. Trudny jest poranek? No zazwyczaj jest upakowany taką bieżączką życia, więc jestem zadaniowcem, a tego jest mnóstwo. Ale z kolei tak psychiatrzy mówią, że zadaniowość jest bardzo dobra kontra depresji, więc może to też jest jakieś koło ratunkowe. Rusztowanie. No. Imię Jenny mogłoby być twoim drugim imieniem? Nie wiem, tak zachwyca mnie w tej piosence po prostu taki absurd. Tu tekst jest jaki jest i go rozumiemy, on jest mocny. Natomiast to Jenny może to coś zmieni. Jest po prostu tak urocze i tak kopnięte. W tym jest też straszna jakaś abstrakcja, prawda? Jakiś absurd. I to, ale życie takie chyba jest. No, ale od lat ja nie wiem, jak ta piosenka na mnie działa, ale ona zawsze na mnie działa. I po prostu to mnie po prostu rzuca o ściankę. To, że Jenny, za każdym razem. Już tak sobie żyję na stałe z tą piosenką. Jesteś człowiekiem bez skóry? Nie. Jakąś tam... Siadam. Spoglądasz teraz na swoje dłonie. Górę, tak. No ale wiesz, o czym myślę. Myślę o tych ludziach, którzy tak głęboko czują i widzą więcej, tak jak śpiewa Bartosiewicz. I funkcjonują świetnie zresztą często, tylko płacą swoją cenę. Zresztą ja tak sobie myślę, że w ogóle no po prostu jesteśmy w takim ciele i w takim mózgu, w takiej psychice, w takim umyśle, w jakim jesteśmy. Więc właściwie strasznie trudno chyba sobie wyobrazić jakiś inny byt w nas, prawda? Znaczy, to jest chyba niemożliwe w ogóle, bo znamy taki świat i tak poznajemy ludzi, i tak poznajemy uczucia i emocje, jak jesteśmy ulepieni. A w tym ulepionym ciele, jak ładnie powiedziałaś, twoim ciele, jest miejsce dla małej dziewczynki, jaką byłaś kiedyś? Jak najbardziej. Jakiej? Dziewczynka bardzo ciekawa, niesforna. Łobuz. Ale taki łobuz wynika tak z ciekawości jakby, tak? Znaczy po prostu musi tak dotknąć wszystkiego. Ja bardzo długo byłam niedojrzałą osobą. Bardzo długo. Moi koledzy się żenili, robili sobie dzieci. Ja wiedziałam, że to jest absolutnie świat nie dla mnie, nieosiągalny jeszcze na tym etapie, ponieważ ja wiedziałam, a tu zielone, a tam fioletowe, a tu różowe, a tego muszę dotknąć, a tego muszę polizać. A to po prostu no w ogóle... totalnie nieodpowiedzialna, po prostu co innego mnie kręciło, tak? Musiałam to wszystko najpierw podotykać. I bardzo to lubię i bardzo też chronię, staram się ze wszelkich sił ocalić taką czystą naiwność, żeby umieć się zdziwić. Jak czytałam o tobie, to dowiedziałam się, że byłaś nieśmiała i taka historia przykuła moją uwagę, kiedy dostałaś lufę, bo się zaczerwieniłaś. I tak poczułam, że to było takie ogromne zakłopotanie i tak niesprawiedliwie dał ci ten facet tą pałę na matematyce i potem wskoczyłaś na kolana tacie i tata tak przepięknie się zachował. Tak powiedział, że to nieważne. Tak. I potem była historia z cukierkiem czekoladowym od Łomnickiego. Tak. Tak? Tak. Jak to było? Ja to tak dobrze pamiętam z tatą, jak mnie wziął na kolana i po prostu, bo mi się wydawało, że się świat zawalił, tak to przeżywałam. A on mówi, jakie to ma znaczenie, jakaś dwuja czy pała. Mówi, uspokój się, to jest kompletnie bez tego. I tak to pamiętam, byliśmy w mieszkaniu i dokładnie pamiętam właśnie, że w tym pokoju od podwórka, pamiętam rodzaj światła, zapach, no wszystko. Po prostu to było tak ważne. że właściwie on mnie tak ustawił bardzo na całe życie. Czyli to jest ten moment, z którego czerpiesz, tak? Oczywiście. Siła. Oczywiście. A masz tak, że jak... Że są rzeczy ważne i ważniejsze, że są pewne proporcje i żeby po prostu się nie dać zwariować. Jak masz trudno teraz pod górkę, to zamykasz oczy i wracasz do tego momentu? Nie, bo on już we mnie mieszka. Ja go mam na twardym dysku już. Tatuś mi go dobrze wsadził. A potem był Łomnicki. Najpierw to niefortunnie, prawda? Jakoś się zaczęło. Tak, myśmy mieli jakieś takie nieporozumienie. Pracował ze mną jego asystent, ale potem jak byłam na trzecim roku, to jakoś właśnie on mnie zaprosił do Gelmana, do protokołu pewnego zebrania, to było w jego teatrze. I tam przed sceną przy swojej garderobie tak trzymał w dłoni coś i tak mi to przekazał i to był właśnie taki roztopiony od ciepła jego dłoni cukierek czekoladowy i wyszłam z tym na scenę, bo już nie miałam czasu umyć ręki czy coś. Jak talizman trochę. Ale to super było. A potem jeszcze bardzo się zaprzyjaźniliśmy na takim wyjeździe przez Kanadę i Stany. Pamiętam właśnie, on się wtedy uczył Feuerbacha. Cały czas miał magnetofon ten, ale jak nie miał, to właśnie robił mi zaległą szkołę prywatną aktorstwa, mówi, bo troszkę cię zaniedbałem. A bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili. Przyjaźnisz się z Olą? Tak. Przyjaźnię się z Olą, przyjaźnię się z Manią. To powiedzmy może, bo ja nie wiem, nie mam takiej świadomości, czy każdy wie, że Ola jest w śpiączce od... 17 lat. Od roku 2000, tak. Od roku 2000. Była tabletka źle połknięta. Zdrowe dziecko, wiesz, tak poruszyło mnie to, jak powiedziałaś o sobie, o tej małej dziewczynce w sobie, łobuz. Bo Ola też taka była. Tak. Zanim ta tabletka nieszczęsna się przytrafiła. Tak, tak, tak. Była, przebywała we własnym świecie, rysowała bardzo dużo. Ale jak szła rano do łazienki, to też rysowała spokojnie po drodze na ścianach. Pozwalałaś jej na to? Właściwie to kręciło mnie jakoś, że jest... Śmieszyło mnie to. Nie przeczytałam w życiu żadnej książki o wychowaniu dzieci i nie chcę przeczytać. I tak mi się wydaje, że wszystko mamy wpisane w organizm. Staram się być po prostu uważna, być z kimś, towarzyszyć komuś, tak? Bo są różne momenty. Czasami... No są sytuacje, tak, że nie można komuś pomóc. No mi też nikt nie mógł pomóc. Ale jak ktoś był, trwał i wiedziałam, że jest, to jest bardzo dużo. To nie potrzeba właściwie więcej. To uprawiał na przykład w bardzo trudnych momentach długich czas ksiądz Wojtek Drozdowicz, tak. Który z którym założyliśmy fundację, że on po prostu tak mnie niewidzialnie wspierał, prawda? A o czym rozmawiasz z Olą? O wszystkim. Opowiadam jej takie rzeczy codzienne, tak żeby ona po prostu brała udział w takim życiu, coś, co się dzieje aktualnie. Mania też jej opowiada, że idzie gdzieś do kina z chłopcem, a że była tam, a że idzie tu, a że o kłopotach, o radościach, o takiej bieżączce życia. Ale również na przykład opowiadam jej, wybiegając w przyszłość, jakie mamy plany medyczne, co będziemy robić, że ona się musi teraz skupić, skoncentrować, bo na przykład potrafię ją tak przygotować do badania, że normalnie się podaje jakieś środki uspokajające albo wręcz usypiające, a ja nie chcę, żeby ona dostawała takie środki, więc na przykład po prostu z nią rozmawiam i ją proszę, że teraz nie wolno się ruszać bez badania i 40 minut na przykład trzeba to wytrzymać, żeby nie dostać tego środka znieczulającego, który jej szkodzi. Na ten mózg jeszcze nakładać kolejny taki... Ale ona tak się potem zachowuje? Ona się stara bardzo i wtedy tak jest. I na przykład ostatnio, jak robiliśmy przy stymulatorze rezonans czynnościowy w Olsztynie, to ona wytrzymała bez ruchu w rezonansie 1,5 godziny i nie była ani razu odsysana, a normalnie ciągle się stoi ze ssakiem, prawda? A czym dla ciebie jest macierzyństwo? Bardzo czymś ważnym, jakimś umotywowaniem istnienia również. Zapełnieniem jakiejś pustki. Ja pamiętam właśnie przy tej takiej przygodzie, jaką chciałam mieć ciągle w życiu i nowych bodźcach i tak dalej, w pewnym momencie, jak poczułam na przykład, że już się nasyciłam, że już widziałam, już dotknęłam, już poznałam i że właściwie się robi pusto. No i tak sobie pomyślałam, że teraz chyba trzeba kogoś kochać tak bezwarunkowo. Miłość do genów, niektórzy mówią. Najpotężniejsza siła, jaka w ogóle istnieje w przyrodzie. Do kontaktu, do czegoś, co jest bardzo blisko, co jest na zawsze. Ale zdarzyło się podwójnie, masz jedno życie. No właśnie. To Jacek tak mówił. Tak ja przerażona wróciłam do domu po USG i mówię, dwie sztuki. A on mówi, jedno to nie sztuka. A kto to jest mama? Mama to jest taki przyjaciel, który jest bardziej doświadczony i przez to w pewnym sensie mądrzejszy, który jakoś prowadzi, podpowiada, kocha, zostawia bardzo dużo wolności, zostawia wybór. Ta więź, ja myślę, że więź jest najważniejsza. To poczucie, że jakiś głos nam tam w środku mówi, nie jesteś sama. To posłuchajmy może, co na ten temat mają do powiedzenia dzieci, dobrze? Mhm. To taki ktoś na stałe. Na zawsze. Bez końca. To może być kobieta. Może to być kobieta i tylko kobieta. No bo mężczyzna jest chłopakiem, a chłopak to tata i ma siurka, a dziewczyny nie mają. A co to znaczy, że matka jest tylko jedna? Wiem, no bo jakby były dwie, to by tata osiwiał, tak. A znacie takie powiedzenie, Nadzieja jest matką głupich? Moja mama ma inne imię. Moja też ma inne imię. Tu taki ktoś na stałe, na zawsze, bez końca. No to mama to właściwie no tak. Powiedziały coś tak, podobnego dokładnie. Do ciebie. I jeszcze wiesz, dzieci odniosły się do takiego strasznie głupiego powiedzenia, moim zdaniem, że Nadzieja jest matką głupich. To jest okropne i zawsze się buntowałam, jak słyszałam to zdanie. Mm. W twoim życiu Nadzieja odgrywa ogromną rolę. Czym dla ciebie jest? Jest parę takich wyrażeń, takich bonmotów, takich pierdół właściwie, prawda, że ktoś rzuci w eter takie Nadzieja z matką głupich. Tak. Nie. Dokładnie odwrotnie. No to jest podstawa w ogóle. To jest podstawa, dlatego że z tego wynika też coś takiego, żeby chcieć uwierzyć. Jak chcieć uwierzyć, to na przykład zaufać. No to jest po prostu lawina dobrych emocji i powodów do życia. Jest taka przepiękna piosenka, niezwykle głęboka, zresztą świetnie zaśpiewana, którą ja bardzo lubię od wielu, wielu lat. Ja nie odchodzę, kiedy trzeba. Tekst Osieckiej, śpiewa Ewa Błaszczyk. Czy ta piosenka jest dla ciebie też jakoś istotna? Tak, mam kilka takich piosenek, które zawsze już będą. To jest jedna z nich. A dlaczego akurat ta zawsze będzie z tobą? No bo ona jest skromna, cicha i mądra. Nie wiem, jak ty to postrzegasz, ale dla mnie jest też trochę o macierzyństwie. No, o wszystkim. Ja nie odchodzę, kiedy trzeba, choć nie wołają dawno mnie już. Wieszaków przedpokoju wisi pomięty mój kapelusz. Gdy w twoim chłodzie się wygrzewa, to jedno myślę coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. Na twoje szczęście ja nie odchodzę, kiedy warto. Znam mnie przydrożny czarny kot i gram tą samą zgraną kartą jak smutny wariat albo łotr. Chłodzie się wygrzewa, to jedno myślę coraz częściej, że Ja nie odchodzę, kiedy trzeba. Choć chcecie swój wyrazić żal, choć wyciągacie kromkę chleba, nie pora wracać już na bal. Gdy w twoim chłodzie się wygrzewam, to jedno myślę coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. Szczęście. Ja nie odchodzę i noc nie śpi, choć szum nadziei dawno zasnął i pociemniałe z niekochania przecudne oczy moje gasną. Gdy w twoim się wygrzewam, to jedno myślę coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. A w naszym studiu Ewa Błaszczyk, a wcześniej Ja nie odchodzę, kiedy trzeba, Agnieszka Osiecka i też Ewa Błaszczyk zaśpiewała. No i kończy się ta przepiękna piosenka tymi trzema słowami. Na twoje szczęście. A gdzie jest twoje szczęście w tym wszystkim? No ja tak sobie czekam. Troszeczkę się tak zaczaiłam. Więc wypełniam sobie ten czas różnymi zadaniami. Ale dokładnie wiem, że ten drugi tor czekania też się realizuje. Takie na przykład wiem, że się rozwija nauka. Wiem, że doszło do wszczepu stymulatorów. Tak, że zrobiliśmy konferencję w Warszawie, zapraszając ludzi z całego świata, żeby odróżnić stan wegetatywny od stanu minimalnej świadomości. Że w ślad za tym pojawili się Japończycy, którzy zrobili ponad 300 wszczepów stymulatora. W tym Oli? I to były bardzo dobre wyniki w Japonii. Przyjechali, zrobili z polskim zespołem neurochirurgów profesora Maksymowicza w Olsztynie pierwsze wszczepy stymulatorów w Europie. Miało to miejsce w Olsztynie po komisji bioetycznej. Fundacja Kogo sfinansowała cały ten program eksperymentalny. 16 takich wszczepów było. Ola była wśród tych dzieci, była najcięższym pacjentem. Ola, twoja córka. Tak, Ola, moja córka. W świątce przebywająca. I po prostu, no, ale ma tę minimalną świadomość. Minus, oczywiście mogłoby mieć plus, to by było lepiej, ale na pewno nie jest w stanie wegetatywnym, gdzie ten stymulator wtedy nie ma sensu najmniejszego, bo nie ma czego stymulować. I jak gdyby oczywiście to jest i to jest w toku, to jest proces, to się nie dzieje na pstryk, to wiadomo, że ona ma bardzo duże uszkodzenia mózgu. Popatrz, co się stało. Ja zapytałam cię o szczęście. I ty z takim niesamowitym zaangażowaniem właściwie dałaś medyczny wykład. Tak jest to niesamowicie ważne, nowatorskie, istotne. Wszystkie sprowadzają się do jednego słowa. Dziecko, córka. Tak. Tu jest twoje szczęście. Bo Ola jest spirytusem tego wszystkiego, co się dzieje. Ona ciągnie sznurki. Ona leży i jakby każe nam to robić, prawda? Miała bardzo wiele momentów w ciągu tych 17 lat, gdzie była na krawędzi życia i śmierci, mogła podjąć inną decyzję. Ona podejmowała? A to tak nie jest? Zależy w co kto wierzy. No myślę, że w dużym stopniu ma to wpływ. Ja myślę, że ona walczy i czeka. W związku z czym, jak gdyby tu się trzeba uwijać, prawda? Prawda, ale uwijacie się... Nie ma wyboru, więc po prostu ta nauka też się bardzo rozwija. To są w tej chwili największe pieniądze w nauce, idą na badania nad tym systemem nerwowym i mózgiem. Więc to jest coś takiego, co obiecuję, więc po prostu ściągamy to do Polski, tak? Bo tu nie brakuje ludzi wybitnie utalentowanych, którzy to zrobią. Tylko żeby to skleić. A kleicie to w klinice, fenomenalnej klinice, budzik pierwszej w tym kraju, klinice, która przyjmuje ludzi będących w śpiączce po urazach, po wypadkach. Ta klinika, co bardzo ciekawe, ma niebanalny kształt. I ten kształt ma wiele wspólnego z twoją stokrotką. Ty podpisujesz się z tym kwiatuszkiem stokrotką. I tak sobie pomyślałam, że to jest trochę tak jak wróżenie z płatków. Że to ma dużo wspólnego z magią. Zauważył to Jacek Bolechowski, jeden z architektów, który z Wojtkiem Kielskim robili charytatywnie cały projekt dla nas, tego budzika. I tak mówi, że po prostu jak się patrzy na to z góry, prawda, to te balkoniki, które mają te płatki, też tworzą jakby ten. A jeszcze na górze jest taki dings świetlny, jak jest na budziku, prawda, żeby go wcisnąć, żeby... No, to może to jest ten dings do tego, że jest kolejne wybudzone. No tak, ale to jest tak, o, kocha, lubi. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, tak, to zakacje. Ale się też tak... jest tak, tak, ale ze stokrotki też tak dzieci sobie wróżą. Mm-hmm. Ale też jest tak, wybudzi się, nie wybudzi, prawda? Każde uszkodzenie jest inne, po prostu nie sposób, nie wiem, mądrzy neurolodzy mówią, po prostu trzeba robić swoje i czekać. Robię różne prace po drodze, jakoś tam one się wiążą z tym, czyli jakby w backgroundzie czekam i cały czas pracuję na rozwój tamtej sytuacji naukowo, nie wiem jakiej, a tutaj wykonuję różne drobne ruchy, żeby nie oszaleć, prawda? Ja też bardzo lubię swój zawód. Ja lubię śpiewać, lubię ciekawy materiał aktorski. Mam kontakt z ludźmi. Za każdym razem jestem w innej energii i w innym zespole ludzkim. I bardzo dużo od ludzi dostaję, więc po prostu tę energię potem przesadzam na, no, taka trójpolówka, glebę tak, wycisnąć. No, coś takiego to nazywa. A co widzisz w oczach dziecka, które się wybudziło? Oj, to jest bardzo różnie. Zauważyłam tylko taką prawidłowość, na przykład, że jak jest człowiek mały i ma mało doświadczenia, mało widział, przeżył, przeczytał, zobaczył, to właściwie bardzo ciężko go rehabilitować. Dlaczego? Bo nie ma się do czego odwołać. Aha. A jak jest ktoś taki, kto już miał ukochanego psa, kota, kocha piłkę nożną, albo balet, albo, albo muzykę taką, a nie inną, to na przykład już można mu nakładać. No ten Dawid, który się obudził jako drugi chyba w budziku, cały czas miał pościel w piłki, piłkę trzymał pod pachą, na uszach miał słuchawki, gdzie były sprawozdania z Realu Madryt i potem go Ronaldo zaprosił na mecz do Madrytu z rodziną i potem go jeszcze nosił na rękach. No więc po prostu chodzi o to, że to, co było ważne, emocjonalne dla kogoś, to, co było istotne, to może być in plus, in minus, byleby było mocne. Też słyszałam taką historię, jak dziewczynka w wypadku samochodowym straciła rodziców i została na świecie sama. Ale tak naprawdę nie jest sama. Ona jest w śpiączce, w twojej klinice, budzik. I ponoć przychodzą do niej ludzie, którzy są w jakimś sensie jej rodziną teraz. Obcy ludzie. Tak jest? Bardzo to są różne scenariusze. I powiedzmy w budziku się jest rok do 15 miesięcy maksymalnie, bo tak jest ten program medyczny i tak jest ten sens medyczny tych działań. Natomiast u pani Mirończuk w Toruniu, gdzie jest taka długa stacja, gdzie leżą ludzie latami albo leżą ileś lat od urazu, bardzo często się zdarza, że w ogóle się pojawia obca osoba, która staje się rodziną. Poznałam tam panią, która od lat regularnie przychodzi do dziecka. Nic z nim nie ma, nic jej nie łączy z tym dzieckiem. I nie poznała tego dziecka nigdy zdrowego, prawda? Ja zresztą obserwuję nawet pielęgniarki, które są przy Oli latami, że niektóre z nich bardzo wsiąkają w głęboką więź emocjonalną z nią. Ale Olka mieszka w domu z tobą, prawda? Tak. Teraz. Olka, Ola. Ola. Nie wiem, jak się do niej zwracasz. Ola, ona jest Aleksandra. Ja wiem, ale Olka nie. Olga nie. Olka. Olka. Nie, nie mówimy do niej Olka. Nieładnie. Mm-mm. Ale jeśli w domu, to... Olinek. Olinek się śmieje? Śmieje się. Czasem się śmieje głośno, nie wiem. Czasem się śmieje w swoim własnym świecie z czegoś, a czasem jakby w kontakcie z nami. Dorosła ci, będąc w śpiączce. Tak. To jest niebywałe, bo ona miała 5 lat, prawda? 6. 6. To teraz ma 20 kilka. 23. Jak dajesz radę to wszystko połączyć? No to jest taka maszyna, to oczywiście to już się przez lata zrobiło, prawda? Jest fundacja, są opiekunki, są pielęgniarki, są lekarze. To jest bardzo wypełniony dzień od rana do nocy. Wszystkie te dzieciaki ciężko pracują i to jest sztab ludzi, który po prostu ciągle się powtarza, tak, w jakimś cyklu. A tutaj sobie radzę z drugiej strony w inny sposób, że na przykład robię sobie ten recital Pozwól mi spróbować jeszcze raz Rzeźka Ridla i muszę znaleźć swoje własne powody, żeby to zaśpiewać, tak? Bo nie mam zwyczaju śpiewać czegoś, co ktoś dobrze zrobił, bo nie ma sensu robić tego gorzej. Ale jeśli coś muszę zrobić, tak jak tu muszę to taką modlitwę wyrazić w imieniu swoim, Oli i wszystkich ludzi, którzy są w takim stanie. A pamiętasz, co powiedziałaś przy okazji tego właśnie spektaklu? Nie. Powiedziałaś, jestem, cytuję, kretyńską entuzjastką życia. No tak. Ale ci powiem, wiesz, Kasiu, że tak, że teraz na przykład robię Oriane Fallaci, która będzie miała premierę w listopadzie. I tam jest bardzo wiele wątków, ale właściwie takim zdaniem, które to niesie, to jest po prostu wartość życia pojedynczego. Każdy z nas jest bohaterem swojego życia. I cokolwiek by się nie działo na zewnątrz, że życie jest najwyższą wartością po prostu. Oczywiście. O podobnych sprawach śpiewał Jacek Klejf. Ty wybrałaś jego piosenkę. Oczywiście, dlatego że ja kocham Klejfa za taki skrót i za taką przewrotną inteligencję. No to jest fantastyczne. To Mania mi kiedyś powiedziała przy śniadaniu, mówi, jak ten facet w ogóle może takie coś wymyśleć? To ją kompletnie zafascynowało, prawda? A ty wybrałaś jego konkretną piosenkę spośród morza piosenek Klejfa. To jest Nocna autobusowa. Ona jest ładna po prostu, ale też głęboko niesie. Nocna autobusowa też, tak jak Jacek mówi, taka, którą się pisze w nocy w autobusie, prawda? No tak, ale dlaczego ona akurat? Ona jest taka, mówi właśnie o czymś malutkim, a mówi o czymś bardzo dużutkim. A jednocześnie też ją można tak na bardzo wielu płaszczyznach odbierać. Kochany, kochany, już kończy się wódka. Nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce. Złaknione powietrza i naszego serca. Serce. Ty wiesz jak. Ty wiesz jak. Więc ja. Zgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to, co po niej, to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak wielu Mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? Tak wielu Mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? Chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to, co po niej, to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Chcę żyć w świecie jednym poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, co ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy, a jakże i ci inni także, Konstantin Czernienko, Bob Marley, ksiądz Wojtek i ja. Ja chcę żyć w świecie jednym poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, co ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy ma swego, najbardziej swojego. Podchodząc najwyżej, pojmuję, że to ten sam. Że Pan, tu Jezus, że pan to też jego śmierć, że pan to dziecko, że pan to Mojżesz, Mahomet też, i że pan to też to, co rani, i że pan to właściwie, dlaczego nie pani? Dlaczego nie pani? I że pan to ta struna i myśl, że to komuna. Nocna autobusowa, piosenka Jacka Klejfa, zaśpiewana przez Ewę Błaszczyk, która jest z nami dzisiaj w studiu. Śmierć im bardziej nieznana, tym większy sens dla mnie ma. To jest cytat bardzo taki ważny. Czy śmierć, Ewo, ma sens? No dzisiaj właśnie skracałam końcówkę Falaci. Spektaklu, w którym zagrasz niebawem. Spektaklu Oriana Falaci, chwila, w której umarłam, który teraz przygotowuję w Teatrze Studio. I właśnie w finale pada takie zdanie: to takie marnotrawstwo umierać. No coś w tym jest, prawda? Rozmawiasz ze swoim mężem? Czy rozmawiam ze swoim mężem? Myślę, nie prowadzę takiego czegoś jak rozmowa. Ale no myślę, odwołuję się do czegoś. Nie, tak żeby rozmawiać, nie. Jacek Jęczarski, przypomnijmy, który odszedł na chwilę przed tym nieszczęśliwym wypadkiem twojej córki z tabletką. A chwilę wcześniej razem byliście na wyjeździe. Opowiadałaś o tym, zanim weszłyśmy do studia. Tak. I tak pomyślałam sobie, że zapytam cię o te wyjazdy, o to, dokąd chciałabyś pojechać? Do którego ciepłego kraju może? Coś mi się takiego porobiło, że właściwie już w bardzo wiele miejsc bym nie chciała pojechać. Na przykład do Londynu, Paryża. Jak również nie chciałabym pojechać w takie miejsca, gdzie jest tylko turystyka, bo one wszystkie są takie same. I włącza mi się coś takiego, co mam z tyłu głowy, z Brechta i Weila, takie: wszystkie miasta są takie same. Mają fabryki, mają kominy, kominy dymią i tak dalej. Więc bardzo lubię takie wyjazdy, które są połączone z jakąś pracą, gdzie się wchodzi w prawdziwe środowisko, gdzie się widzi prawdziwych ludzi w prawdziwej pracy. I to mnie pasjonuje, bo wtedy się na to gapię. Oczywiście lubię Grecję, lubię Włochy i basen Morza Śródziemnego. I lubię tak siedzieć na przyzbie i się gapić na ludzi głównie. Nie muzea, ludzi. I takie stare kamienie. No tak na przykład we Florencji tak sobie muszę pogłaskać stopnie kościoła ręką. Bo one już mają takie wklęsłości mają, już są tak wychodzone, prawda? Jak również takie państwa, gdzie jest kompletnie inna kultura, inna przyroda, natura, prawda? Coś takiego, gdzie jeszcze tak się czegoś uczę, poznaję, co mnie tak fascynuje. Tak sobie myślę, że jak o ciepłych krajach już zawędrowałyśmy, to może zapytajmy dzieciaki o to, czym są te ciepłe kraje w ogóle? Co to są ciepłe kraje? Takie ciepłe jak losołek. Losołek? Bo tam są gorące upały. A te ciepłe kraje to są daleko czy blisko? Daleko. Najpierw trzeba skręcić w prawo, później znowu i później tu i później o tu. Już jest wszystko? No właśnie, takie ciepłe kraje jak rosołek. Przydałyby ci się pewnie, tak myślę. Ewo, co trzymacie na co dzień? Mnogość zajęć, które mam, jakby różnomitych obowiązków, które muszę wykonać. Pewien taki tryb. Ja też bardzo dużo pracuję, gdzie potrzebna mi jest innego typu energia, którą potem przenoszę na te organizacje, na te działania fundacyjne, urzędnicze. Ale dzięki Bogu, że mam sztukę, to właśnie sobie w tej chwili na przykład gram, już będą, Zapalaczy będzie trzecim tytułem, który aktualnie robię, bo weszłam jeszcze w Berlin Alexanderplatz i śpiewam recitali, z nim jeżdżę i mam w planach filmy fabularne i za każdym razem jest co innego, tak? Mhm. Także może powiedzmy, może więcej z tego wyjmuję jakiejś pozytywnej energii generalnie i przygody i czegoś, co odświeża, niż w ciepłym kraju między KFC i McDonaldem. A można powiedzieć, że jesteś jednak od wielu, wielu lat ciągle na ostrym dyżurze? Tak, i jestem wyczerpana. Znaczy mój organizm, kondycja mojego organizmu niewątpliwie. Daje ci sygnały? Daje. Jakie? No na przykład teraz, prawda? Dzisiaj jest drugi dzień, kiedy się lepiej czuję. Miałam 1,5 miesiąca infekcji. Oczywiście pracowałam, zamiast się położyć do łóżka, akurat właśnie weszłam w Berlin Alexanderplatz wtedy przez 10 dni. I trzeba było, i tak? Trzeba było, no tak, taki był układ, no co miałam zrobić? Nie, układ był taki, że kiedy byłaś małą dziewczynką, to tata zaszczepił ci odpowiedzialność. Tak. Prawda? Mhm. I dobrze, i niedobrze. Nie, no chyba dobrze. Dobrze. Chyba jednak dobrze. Nie, nie, nie. To naprawdę, jak się spotykam właśnie z jej brakiem, no to porażka, to mnie kompletnie rozwala, opadają mi ręce, żyć mi się nie chce, nic mi się nie chce. A ta dziewczynka w tobie, która jest, to co byś chciała powiedzieć dzisiaj, teraz, temu dzieciakowi w sobie, który mimo takich bardzo trudnych, granicznych przeżyć, których musiałaś doświadczać w swoim życiu, co byś powiedziała? Żeby jeszcze trochę poczekało. Na co? No, że jeszcze tak tupiemy, krzyczymy, ale wierzymy, że jeszcze będzie fajno, no. A to fajno to będzie co? A to jest tajemnica. Dobrze, to w takim razie niech pozostanie tajemnicą. A gdyby z dzieciństwa można było spełnić jeszcze jakieś marzenie, takie dziecięce, takie szalone, nieobliczone na zysk, nieprzefiltrowane przez rozum, to chciałabyś, żeby coś się spełniło? Nie wiem, czy bym chciała, żeby to się spełniło, ale pamiętam takie, od najwcześniejszych lat zawsze miałam już taką wizję w głowie, że jestem gdzieś nad jakimś morzem i ja strasznie lubię takie patyczki wypłukane przez morze. Drewienka takie wygładzone. To te schody we Florencji pewnie też coś z tym mają wspólnego. I że właśnie jestem przy takim wielkim jakimś pniaku, wyrzeźbionym już i wygładzonym przez fale. I że gdzieś mieszkam w takim domu na plaży. I że jest mi jakoś tak strasznie spokojnie, cudownie. I że jestem tam z mężczyzną i nie wiem, kto to jest. To jest twój raj? Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Ja mówię o czymś, co po prostu mam gdzieś w sobie, odkąd pamiętam. Bardziej takie przeczucie. Odkąd pamiętam. Jak idę na przykład gdzieś na Skarpie, tam w Trójmieście, gdzie są takie bale, to muszę się kłaść na tym. Wariatkowo. No, ale to nie, właśnie, a widzisz, wszyscy mówią wariatkowo, tak etykietują to, a to podejrzewam, znając ciebie, ma bardzo głęboki sens. No ale jakoś to mi dobrze robi. No właśnie. No coś jest takiego. Pamiętam na przykład, jak mieliśmy pierwszy dzień zdjęciowy właśnie do Niebieskich Drzwi, i tam ten mój pensjonat, który prowadzę w tym filmie, jest na takiej skarpie nad morzem i cały ten pensjonat gdzieś był pod Jelenią Górą, ale tutaj zrobiliśmy taki taras na skarpie właśnie w Trójmieście, no bo tam w ogóle tam to nie było nad morzem, no ale potem się w filmie okazuje, że jest nad morzem, prawda? Mm. I tak się pamiętam, jak się ucieszyłam, że zaczynamy ten film od tego, że mam pod sobą te drewna na plaży. No właściwie tak się układa, że te drewienka, drewna, te kamienie, to takie naturalne, energetyczne, tak jak ćwiczenia tybetańskie, jak pływanie, jak joga, to wszystko jest twoje. To wszystko lubisz. No tak, wszystko gdzieś było w życiu. I jak przydarza się trudny poranek, to z tego, co wiem, słuchasz misji Ennio Morricone. I kiedy powiedziałeś, że chciałabyś, żeby w myślach dziecka ten utwór również się pojawił, to byłam zaskoczona, że z jednej strony kojarzy się z czymś bardzo trudnym, a z drugiej strony bardzo chciałaś, żeby on właśnie tutaj był. No tak, ale jaka tam jest przestrzeń w tej muzyce? Tam się wszystko może zdarzyć. Co się zdarza, kiedy jej słuchasz? Ja jej potrzebuję od czasu do czasu, jak tak wypełnię dom, podwórko, siebie. Ja jej słucham bardzo głośno. Zwykle nikogo nie ma w domu i puszczam to po prostu na full. I chodzę sobie tak w tym, robię różne rzeczy. W tym, tak, w tym. To jest ważne. Tak, bo ja to się kończę, ja to puszczam. I od czasu do czasu bardzo tego potrzebuję. Sens jakiś tego wszystkiego, co się układa w taki bolesny sposób? Sens. Staram się z całych sił, żeby nie oszaleć, to żeby nadać jakiś sens temu wszystkiemu, co się wydarza. To znaczy, że jakby ta materia, która zostaje, jest po coś i czemuś służy. I to właściwie jedyna linia obrony. Żeby sobie uzasadnić. Ewo, a ile dziecka jest w tobie? Myślę, że jest samo dziecko. Poza tym, co zostało wymuszone na dziecku, odpowiedzialnością za to, co się dzieje. A dlaczego to jest ważne, jeśli jest, żeby to dziecko, tego dzieciaka w sobie ocalić? Bo dzieciak tworzy, a to jest ważne. Ja tak pamiętam, jak mnie uderzyło kiedyś Janusz Anderman robił taką rozmowę z Tadeuszem Konwickim i mówi, to o, już Konwicki już właściwie odchodził, był słabieńki. A mi, panie Tadeuszu, a jest jeszcze coś, co pana zadziwia na tym świecie? A on mówi, tak, a co? Dzieci. I pamiętam, że byłam w szoku, no bo znając pióro Tadeusza Konwickiego, właściwie nie należy się spodziewać takiej odpowiedzi. No, były inspiracją. Może w przewrotny sposób, nie wprost, ale jednak. No tak, dzieci są piękne, czyste, tworzą, a potem się psują. Nie wszystkie. No dobrze, to zakończmy w takim razie naszą rozmowę tym przepięknym, niezwykle pojemnym utworem, ale ja poproszę, abyś go zapowiedziała. Ennio Morricone, Misja. Ewa Błaszczyk, Renata Szewczak, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Dziękuję bardzo. Medal dla każdego. Nadal otrzymujemy pytania na temat tras turystycznych w Szwajcarii. Słuchacze interesują się głównie szlakami górskimi, dostępnymi nie tylko dla alpinistów. Mój gość Adriana Czupryn z ambasady Szwajcarii przemierzyła wiele tych tras i zachęca do pójścia w jej ślady. Które rejony upodobałaś sobie? Ostatnio odkrywam region Appenzell. To jest bardzo tradycyjny region we wschodniej, północnej części Szwajcarii, niedaleko jeziora Bodeńskiego. Słynie on nie tylko właśnie z sera, który tam jest produkowany, ser Appenzeller, ale także z bardzo bogatej tradycji, która nadal jest tam pielęgnowana. No i słynie też z fantastycznych krajobrazów, bo z pagórkowatego terenu wyrastają bardzo wysokie skały i tam poprowadzone są różne szlaki wędrowne. Na przykład szłam szlakiem do jeziora Alpzy. Idzie się 300 metrów pod górę, ale można wybrać albo szlak przez las, albo drogę asfaltową, która troszeczkę nam ułatwi podchodzenie. I tam potem na takim płaskowyżu, takiej dolinie jakby górskiej pomiędzy pionowymi skałami, rozpadlinami, ulokowane są jeziorka, też takie różne chatki, pasą się krowy. Naprawdę bardzo idylliczny krajobraz i żeby taką wędrówkę przejść od tego miejsca, gdzie zostawimy samochód, gdzie już dalej nie pojedziemy, to wystarczą właściwie 3 godziny, czy coś na takim miłe popołudnie. Wędrujemy wokół jeziora, tak? Tak, bardzo malowniczego i bardzo głębokiego. Tam nawet można nurkować, ale tych jeziorek tak w głąb doliny jest troszkę więcej, także możemy też spędzić tam i więcej czasu. Są też restauracje górskie, możemy zasmakować lokalnych specjałów i mile tam spędzić czas. No, a kolejna trasa, którą proponujesz? Łatwą trasą, taką uroczą, widokową, to są właśnie szlaki nad Jeziorem Bodeńskim, które jest w pobliżu i idzie się brzegiem, można też jechać rowerem. Rowerem w ogóle idealne miejsce, bo można objechać całe Jezioro Bodeńskie przez Szwajcarię, Austrię i Niemcy. I nawet na to wystarczy jeden dzień, jeśli przez pół jeziora skrócimy sobie drogę promem, który właśnie z Niemiec płynie w poprzek jeziora do Szwajcarii. Szlak jest bardzo łatwy, prowadzić praktycznie samym brzegiem. Nie ma jakichś tam wielkich podejść, podjazdów, ale jest bardzo malowniczy, widokowy, a w takie upały, jakie panują latem, przyjemnie jest od czasu do czasu też skoczyć tam do chłodnej wody i wykąpać się. Także trasa niezbyt wymagająca, każdy sobie poradzi. Jak najbardziej, to jest bardzo łatwo poprowadzona nad samym praktycznie brzegiem, płasko, czy jak na szwajcarskie warunki, jest ona bardzo łatwa. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek dziś jesteś, przyjdź do Leroy Merlin. Właśnie świętujemy Dni Bohatera Domu. Pełne niespodzianek, sportowych atrakcji, ale przede wszystkim okazji. Na przykład czterostopniowa, rozkładana drabina aluminiowa już za 39,90. Tak świętujemy Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin. Zapraszamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstało. Czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.